Grzegorz Zembrowski i Piotr Kaczkowski. To był Minimax. Dziękujemy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wybiła północ. Rozpoczyna się poniedziałek, to 22 maja. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. W tym serwisie o prokuratorskim śledztwie w sprawie śmierci 25-latka w komisariacie policji we Wrocławiu. Powiemy o kolejnych punktach pierwszej podróży zagranicznej prezydenta Trumpa i o ostatnim tygodniu maturalnego maratonu. Do połowy września ma się zakończyć śledztwo w sprawie śmierci Igora Stachowiaka w komisariacie policji we Wrocławiu. Sprawy bada prokuratura w Poznaniu. Jej rzeczniczka zapowiada, że w przyszłym miesiącu ma być znana opinia biegłych, na podstawie której będzie można ewentualnie przedstawić się zarzuty konkretnym osobom. 25-latek zmarł rok temu. W sobotę superwizjer TVN24 pokazał nagrania z komisariatu. Widać na nich przesłuchanie mężczyzny w toalecie. Był skuty kajdankami i mimo to był także porażony paralizatorem. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji polecił również, aby wdrożyć procedurę zwolnienia ze względu na dobro służby policjanta, który używał taser już w komisariacie policji. Informował Mariusz Cierka z Komendy Głównej Policji. MSWiA powołało także specjalny zespół, który ma zbadać to, w jaki sposób ta sprawa była wyjaśniona do tej pory. Izrael i autonomia palestyńska to kolejny kierunek pierwszej zagranicznej podróży Donalda Trumpa. Prezydent Stanów Zjednoczonych zaczął od Arabii Saudyjskiej. Wczoraj wzywał liderów państw arabskich do konfrontacji z terroryzmem. Podkreślał, że walka z ekstremizmami nie jest walką między religiami. To bitwa między barbarzyńskimi zbrodniarzami, którzy szukają sposobów, aby pozbawić innych życia, a przyzwoitych ludzi z różnych religii, którzy chcą chronić życie i chronić swoją religię. To bitwa dobra ze złem. W czasie swojej zagranicznej podróży Donald Trump odwiedzi jeszcze Watykan, weźmie także udział w szczycie NATO w Brukseli i spotkaniu G7 na Sycylii. Ostatni stres i ostatni tydzień zmagań maturalnych. Jeszcze tylko dziś język hiszpański, we wtorek włoski, w środę język mniejszości narodowych, kaszubski, łemkowski oraz przedmioty do zdawania w języku obcym dla klas dwujęzycznych. I to będzie już koniec matur pisemnych. Do piątku potrwają natomiast egzaminy ustne. W tej części absolwent musi obowiązkowo podejść do egzaminu z języka polskiego i z języka obcego. Wyniki matur mają być znane 30 czerwca. Cały czas za wszystkich maturzystów mocno trzymamy kciuki. A teraz w serwisie Trójki gratulacje. Polak Maciej Kułakowski jest wśród finalistów prestiżowego konkursu muzycznego w Belgii. Konkurs imienia Królowej Elżbiety Belgijskiej jest organizowany od ponad 60 lat. W tym roku po raz pierwszy w kategorii wiolonczela. Beata Płomecka. Dwunastkę finalistów ogłosił przewodniczący jury, Belg Arie van Lizebeth. A teraz moment prawdy. Belg od razu odczytał także terminy finałowych koncertów, które rozpoczynają się 29 maja. Wednesday night, Maciej Kułakowski. Polak zagra w środę 31 maja. Koncerty finałowe potrwają do 3 czerwca. Wtedy poznamy nazwiska zwycięzców i laureatów. Maciej Kułakowski przeszedł trudne eliminacje, w których wzięło udział 68 młodych wiolonczelistów. Po dobrym występie w półfinale znalazł się wśród 12 finalistów. W tej grupie najwięcej jest Francuzów, 4. Tylko dwie kobiety, Koreanki, a także obywatele Stanów Zjednoczonych, Kolumbii, Chin, Białorusi i Japonii. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Poniedziałek, raczej pogody, dny, choć chwilami będzie nieco więcej chmur, a na wschodzie i na południu kraju także miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 do 22 stopni ciśnienie w południe wyniesie 1006 hektopaskali i będzie nieznacznie się wahać. Trójka. Program trzeci. Nasz ulubiony ciąg dalszy. Dzień dobry wieczór, po drodze dobranoc, nasz ulubiony ciąg dalszy, Marcin Wolski, witam serdecznie. No temat dzisiejszego naszego nocnego spotkania jest dosyć smutny, zapomniana zagłada, zapomniane ludobójstwo, No troszkę dziwny może przy rozrywkowym kontekście, ale takie nasze są czasy, takie były czasy, w których dramat splatał się z komedią. Żeby w klimat ten nas dobrze wprowadzić, przypomnę jedną z mniej znanych piosenek Jacka Kaczmarskiego. Ciebie z dalekiej północy, choć ciężko tutaj, ja nie tracę wiary. Znikąd nie mam teraz tu pomocy, więc przyślij chociaż czarnych mi sucharów. Znikąd nie mam teraz tu pomocy, więc przyślij chociaż czarnych mi sucharów. Nie proszę wcale o tłuste rarytasy, wczoraj przenieśli mnie do szpitala. A tutaj w szyi pchę całe masy i tak brakuje czarnych mi sucharów. A tutaj w szyi pchę całe masy i tak brakuje czarnych mi sucharów. Pójdź do sąsiada naszego Igorki, on jest mi winien jeszcze rubli parę. Za 3 ruble kup ty mi machorki, a za resztę czarnych sucharów. Za 3 ruble kup ty mi machorki, a za resztę czarnych sucharów. A u Jegorki zachowuj się skromnie, a nuż objąć zechce ciebie stary. A jak obejmie, nie zapomnij o mnie i nie zapomnij przysłać mi sucharów. A jak obejmie, nie zapomnij o mnie i nie zapomnij przysłać mi sucharów. Tutaj kończę, całuję cię w czółko, czarnych sucharów przysłać trochę chciej. Myśl często o mnie, moja mała pszczółko, całuję ciebie zawsze twój Andrzej. Myśl często o mnie, moja mała pszczółko, całuję ciebie zawsze twój Andrzej. Tą łagrową piosenkę śpiewał Jacek Kaczmarski. A ponieważ przygotowane na dzisiejszą noc materiały z radiowych sypów dotyczą przełomu lat 1992-93, wróćmy na chwilę pamięcią do tamtych czasów. Przypomnijmy sobie, co się działo. Symbolem tego rozpoczynającego się roku wszak były zmiany. Styczeń powitał nas nowym podatkiem o nazwie VAT, niekiedy nawet kilowat. Powiększyła się też nam liczba sąsiadów. Czechosłowacja rozpadła się na 2 państwa. Podzielił się też dawny radiokomitet na Polskie Radio i Polską Telewizję Spółki Skarbu Państwa. W USA Busha numer 1 zastąpił Billy Clinton. EWG zmieniła się we Wspólnotę Europejską, czyli Unię. 3 stycznia pojawił się też nowy byt estradowy, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Nową jednostką charytatywną został Jeden Owsiak. 7 stycznia Sejm odrzucił projekt w sprawie referendum dotyczącego aborcji i uchwalił obowiązującą do dziś dnia ustawę. Tego samego dnia odbyła się promocja książki 2 młodych dziennikarzy, Piotra Semki i Jacka Kurskiego, Lewy Czerwcowy. 13 stycznia uwolniony z aresztu Erich Honecker wyjechał z NRD, teraz już części Niemiec, do Chile. 14 zatonął prom Heweliusz, a 15 minister sprawiedliwości Zbigniew Dyka rozpoczął śledztwo po telefonie Lecha Wałęsy w sprawie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, który oskarżył kapciowego Mieczysława Wachowskiego o udział w kurcie Służby Bezpieczeństwa. 21 stycznia z kolei Wałęsa poprosił prezesa Strzembosza o orzeczenie, że nie był agentem Wolkiem. Co ciekawe, Strzembosz wymówił się brakiem kompetencji. 26 stycznia definitywnie wstrzymano druk opozycyjnego dziennika Nowy Świat. A 29 odbyła się demonstracja pod Belwederem z udziałem Jana Parysa i Jarosława Kaczyńskiego. Spalono kukłę Wałęsy. Jednocześnie wielu byłych wielbicieli ówczesnego prezydenta paliło się ze wstydu. Mama była wzorem rasy, ojciec świetnym był czempionem. A ja nie mam takiej klasy, tylko merdam wciąż ogonem. Brak mi dawnych przodków zalet, choć powinny być we krwi. I nie brzęczą mi medale, częściej zęby dzwonią mi. Częściej zęby dzwonią mi. Rodowód, rodowód, wspaniała cud lista, gdyś po medalistach ktoś sam medalista, choć często się czujesz bezradny jak szczenie. Czy to ewolucja, czy tylko skundlenie? Ale patrząc na swych państwa, tych prawnuków szwoleżerów, też nie widzę w nich ułaństwa, to nie czas dla frajerów. Męstwo nie jest dziś zabawne, chętnych brak na orli lot. Pap bawarski pod Grunwaldem, przy pawiaku pornoshop. Przy pawiaku pornoshop. Rodowód, rodowód, wspaniała cnot lista, gdyż po medalistach ktoś sam medalista, choć często się czujesz bezradny jak szczenie. Czy to ewolucja, czy tylko skundlenie? Gdzie podziała się odwaga z powstań, zrywów i podziemi? Nikt brawury nie wymaga, wszyscy jakby przetrąceni. A kto honor dziś potrafi znaleźć i co gorsza, gdzie? Wśród kanciarzy, w gangach, w mafii, w polityce raczej nie. W polityce nie. Rodowód, rodowód, a bilans honury, czy to wpływ karny, czy obcej tresury. Lecz może szczeniaki dorosną do roli, gdy my już wymrzemy, zrodzeni w niewoli. A moim gościem dzisiaj jest pan Tomasz Sommer. Zastanawiam się, jak pana przedstawiać. Pisarz, historyk, działacz polityczny? No ja się przedstawiam jako publicysta i historyk obecnie, no bo zajmuję się przede wszystkim jednak dziennikarstwem od 20 tam już 5 lat chyba. No i uczestniczył pan w szeregu tyleż spektakularnych, co głośnych akcji Janusza Korwin-Mikke. Wprowadzał pan go do parlamentu, potem nic z tego nie wynikało. Aktualnie jaka jest kondycja Partii Wolność? No, Partia Wolność w tej chwili jest troszeczkę w stanie hibernacji z uwagi na ten okres międzywyborczy. Pewnie ożywi się przed wyborami, czyli myślę, że za jakiś rok. Tak, a wybory prezydenckie, gdzie oczywiście pan Janusz kandydował jeszcze za jakiś czas. Prawda? No już będzie z pewnością nestorem pod każdym względem, jeśli chodzi o kandydatów polskich na prezydenta. Zobaczymy, jaki wynik w kolejnej edycji. Natomiast spotykamy się z okazji pana pracy, chyba w tej chwili najbardziej głośnej. Zajął się pan wycinkiem historii, który, można powiedzieć, jest tyle interesujący, co zupełnie nieznany. Chodzi o operację polską, pan w tytule mówi antypolską, NKWD w latach 30. Wyznawcy religii Holokaust twierdzą, że jest to wydarzenie jednorazowe, wyjątkowe, podczas gdy znacznie wcześniej, na znacznie większym obszarze mieliśmy do czynienia z eksterminacją ludzi tylko dlatego, że byli Polakami. Czy dobrze mówię? Tak, no tak, tak to było. Problem polega na tym, że pierwsze ludobójstwo związane, etniczne ludobójstwo związane z pierwszą, z drugą wojną światową, przepraszam, to było właśnie ludobójstwo Polaków. Dlatego, znaczy, bo w ogóle w XX wieku to chyba jednak Ormian, no ale to... W XX wieku Ormian, można by też wymieniać jeszcze różne inne incydenty, natomiast mówię o tym ciągu zdarzeń, który był związany z drugą wojną światową. No bo my oczywiście jesteśmy zwolennikami tezy, że druga wojna światowa zaczęła się 1 września 1939 roku, ale tak naprawdę to było troszeczkę wcześniej. No to wie pan, ta datacja jest bardzo różna, ponieważ dla Rosjan zaczęła się 22 czerwca 1941 roku, dla Amerykanów atakiem na Pearl Harbor, a dla niektórych historyków pierwsze strzały II wojny padły w Abysynii. No, ja bym mówił najpierw o tych wydarzeniach, które miały miejsce w Azji, tak? Czyli o tym konflikcie japońsko-chińsko-sowieckim. Aha. To, no tak, to było od 1937 roku. No tak, i słynna bitwa nad Hauhengou, tak, i tak dalej. I tam przecież już dochodziło do różnych spektakularnych wydarzeń w zakresie takich ludobójstw, jak słynna rzeź w Nankinie z grudnia 1937 roku, jak Japończycy wtargnęli tego miasta i praktycznie je wyrżnęli przy pomocy mieczów, tak klasycznie. Natomiast w tym samym czasie toczyła się jakby wielopiętrowa mordercza akcja prowadzona przez Stalina, czyli Wielki Terror. I drugą co do wielkości częścią tych wszystkich działań była właśnie operacja antypolska. Tak, ale teraz zaraz sprawę uszeregujemy, ponieważ można powiedzieć, że okres ten pierwszy, czy tam pierwszy i środkowy okres władzy sowieckiej, no miał takie swoje podokresy i w momencie po pierwszym terrorze komunizmu wojennego następuje pewne uspokojenie, mimo że władzę obejmuje Stalin, kończy się ta wielka rzeź arystokratów i elementów białych, część zresztą tych białych zasila i organy, i armię, i panuje stabilizacja. I ta stabilizacja się w latach 60 kończy. Ale zostawmy tę sprawę na boku. No, najprostsza teza jest taka, że Stalin wariatem nie był i musiał poczekać, aż wyrosną własne kadry. Można tylko zastanawiać się, dlaczego, powiedzmy sobie, z likwidacją kadry dowódczej Armii Czerwonej czekał aż tak długo. Natomiast bardziej interesująca jest polityka narodowościowa. Jeżeli Stalin, Gruzin, czy jak to woli, Osetynec, czuł się przede wszystkim Wielkorusem, dlaczego poszedł na eksperyment wielonarodowego Związku Sowieckiego, a przede wszystkim nawet tworzył takie byty, jakby chociażby te autonomiczne okręgi polskie, których tworzyć nie musiał? To nie Stalin robił. To była jeszcze... Lenina? Jakby koncepcja Lenina. I trzeba pamiętać, że w Związku Sowieckim jednak to było państwo totalitarne, zwłaszcza potem. Natomiast tak jak w każdym państwie, istnieją pewne rzeczywistości równoległe. I istnieje ideologia założycielska. Tak, istniała ideologia internacjonalizmu, która powodowała produkcję tych wszystkich republik i tak dalej, i tak dalej. Jednocześnie od samego początku, zwłaszcza na Kaukazie, rozpoczęły się bunty, rozpoczęły się różnego rodzaju, ale także w Azji Środkowej, akcje antysowieckie. I wtedy internacjonalizm tam się bardzo szybko kończył. To słynne... Ja jeszcze chodząc w pierwszych latach stanu wojennego na seminarium do profesora Drozdowskiego, ja tam się spotkałem, nie pamiętam, który z historyków złożył tą tezę, a może to był nawet zamordowany wkrótce potem Jan Strzelecki, że o ile rewolucja bolszewicka można ją scharakteryzować jako bunt narodów nierosyjskich przeciwko Rosji, to o tyle stalinizm był kontrrewolucją ambicji wielkoruskich przeciwko właśnie temu, tej internacjonalistycznej wizji Związku Sowieckiego. Jest taka teoria, natomiast już w połowie lat 20. były takie działania, nazwijmy to lekko eksterminacyjne na Północnym Kaukazie, wysiedlenia na Północnym Kaukazie. Było to tłumienie... No, zwłaszcza Czeczenów. Zwłaszcza Czeczenów, ale też Inguszów, Osetyńców. Tam rzeczywiście było już na ostro w połowie lat 20. Czyli jeszcze w momencie, kiedy ten internacjonalizm był rozbuchany, i już się zaczęły te akcje. Tak, no bo przypomnijmy słuchaczom, że przecież w tych pierwszych latach, to o ile dobrze pamiętam, w Politbiurze prawie nie ma Wielkorusów, bo nawet Lenin jest tylko częściowo Rosjaninem. No tak, no pierwsza Rada Komisarzy Ludowych, czyli tych ministrów, no to była w zdecydowanej większości pochodzenia żydowskiego, rosyjsko-żydowskiego. Ale byli Łotysze, jak Pelsze, byli Polacy, jak Dzierżyński. No było rzeczywiście dużo Żydów, ale z różnym rodowodem, bo od Żydów rosyjskich po właśnie po Żydów polskich. Tak, ale już w 26 roku było zupełnie inaczej. Dzierżyński był w zasadzie odstawiony. On umarł w 26 roku, ale już był odstawiony. Tak, umarł na zawał, aczkolwiek już wtedy techniki umożliwiały przyspieszenie tego rodzaju. Różne działania. No w każdym razie rzeczywiście była taka pieredyszka, ale z drugiej strony, znaczy był ten internacjonalizm i taka pieredyszka do końca lat 20. Ale z drugiej strony już następowały pewne tendencje ostre. I one dotykały zarówno tych, którzy skorzystali zdaniem Stalina w niewłaściwy sposób z tego internacjonalizmu, jak i innych koncepcji teoretycznych, konkretnie próby dokończenia kolektywizacji. Bo zaostrzenie reżimu takie już do imentu się zaczęło na początku lat 30. wraz z tak zwaną siłową kolektywizacją. Tak, towarzyszyły takie zjawiska jak Wielki Głód. Które doprowadziły do Wielkiego Głodu, czyli z jednej strony planowego ludobójstwa ludzi, którzy się sprzeciwiali. No przypomnijmy, że tam były te słynne takie czarne flagi. Czarne flagi to jest opis takiej sytuacji, że kułaków, którzy nie chcieli oddawać ziarna, którego zresztą nie mieli, ich zabudowania otaczano oddziałami, które miały wysoko powieszone czarne flagi i ci ludzie po prostu nie mogli spoza tego kordonu wyjść, tam umierali z głodu. To było dosłownie... Było jeszcze, pamiętam, jedna z tych atrakcji reżimu to było to prawdopodobnie prawo czterech kłosów, zdaje się. Prawo czterech kłosów za ukradzenie takiej ilości zboża czterech kłosów, czyli tyle, co się w dłoni zmieści, była kara śmierci. Także no, rzeczywiście wprowadzono środki drastyczne, które doprowadziły do wielomilionowego, nie wiadomo ile dokładnie, ale wielomilionowego ludobójstwa. Ale tu teraz pytanie o Marchlewszczyznę i Dzierżyńszczyznę, jeśli dobrze wymawiam. Czy te obwody były jakoś wyjątkowo na tle innych przeciwne kolektywizacji? To nie były obwody, tylko rejony. Obwód to jest coś województwo, większego. Tak? Rejon to jest takie, nazwijmy to, gmina, tak? Gmina. Tak. Bo to były małe dosyć jednostki terytorialne. One miały być forpocztą polskiego komunizmu, miały być piątą kolumną na wypadek kolejnego marszu komuny do Polski. Tak, no bo się zorientowali już po 20 roku, że agitacja wśród rdzennej ludności polskiej nie przynosi efektu. Także taki był główny cel stworzenia tych rejonów. Natomiast no, większość ludzi, którzy tam żyli, no to żyła swoim życiem, raczej swoją tradycją. No i miała to, krótko mówiąc, głęboko w nosie. Okazało się, że ten eksperyment się nie sprawdził. I nawet jeżeli niektórzy ludzie z przyczyn koniunkturalnych tam udawali, że są wielkimi komunistami, to tak naprawdę żyli po swojemu. Z tego powodu Stalinowi oraz miejscowym też kacykom komunistycznym od razu to się zaczęło bardzo nie podobać. I można powiedzieć, że właśnie w okresie Wielkiego Głodu już stopniowo prawa tych rejonów były ograniczane, a potem je zaczęto likwidować. O tym pomówimy w dalszej części naszej rozmowy, a teraz przenosimy się w zupełnie inny klimat świąteczny z roku 1992 do zjednoczenia satyryków i politykierów. Wie pan, denerwuje mnie opinia. O panu? To się nie dziwię, każdy by się denerwował. Nie, denerwuje mnie opinia publiczna. ta, jaka się wyłania z badań. A oczywiście, tak, mnie też. Przecież jak człowiek czyta te wszystkie wyniki, z których wynika, że dobrze to było za Gierka, a będzie tylko gorzej, to widać jasno, panie Jędruś, że naród nie dojrzał do demokracji. No tak, tak, mnie to też denerwuje, ale jeszcze co innego. Co? Po co o tym w ogóle piszą w gazetach? Nie no, o czymś pisać muszą. No tak, ale wie pan, do tej pory człowiek przeważnie zapytany o zdanie, to nie wiedział, jakie ma. A teraz bierze gazetę i wie. A skąd ma wiedzieć, które procenty są jego? No choćby ze statystyki. O, jak jest w domu, powiedzmy, szóstka z dziadkami i dziećmi, to tylko porozdzielać procenty. No, że na ten przykład. Dziadkowie i dzieci są przeciw aborcji. Tak. Mężczyźni za panią premier. Kobiety za Clintonem. No i jest porządny. No a jeśli ktoś będzie miał inne zdanie? Nie może mieć innego zdania, bo to byłoby nienaukowe. Ach. I wie pan, i to mnie właśnie tak denerwuje. Nie no, wie pan, no statystyka uśrednia, no. Nie no, ale powiedzmy, że ja kocham nadredaktora, a pan go nienawidzi. To może pan go nienawidzi, bo ja kocham. Takie to miłe chłopisko. Ja mówię też, że to nieważne, tylko mówię, powiedziałem dla przykładu. To zmień pan przykład. No więc tak, jeden kocha, tak, a drugi nienawidzi. Sumujemy i wynika ze średniej, że dla obu nadredaktor jest obojętny. Tylko teoretycznie. O, i tak właśnie, proszę pana, jest ze statystyką. Teoretycznie są cyfry, procenty. A praktycznie co jest? No, to tego to już nikt nie wie. Nawet statystyka. No to wesołego nowego roku. Co się pan tak krzywi, panie Juruś? Wie pan, co by się nie życzyło, to i tak będzie, panie Jędruś, statystycznie średnio. Poradnia? Poza małżeńska. Nowy rok jest znakomitą okazją do zmian. Porą, kiedy grzesznik, uświadomiwszy sobie ogrom swego występku, może powiedzieć: od jutra będzie inaczej. Won z podwójnym życiem, z kłamstwem, rozpustą, etc. Żeby było łatwiej, można sporządzić sobie bilans plusów i minusów dotychczasowego życia. I wyjdzie jasno, że kochanka to nie tylko koszty i udręki. Bo jeśli nawet jest przypadkowo wierna, to zawsze może przestać być wierna. Nadto latka jej lecą. I choć szósty rok ma ciągle 19 lat, kiedyś to się musi skończyć. A zatem koniec. Pożegnanie bez słowa, wymiana zamków w garsonierze, kosz kwiatów dla żony, dużo zajęć na świeżym powietrzu, bieganie po lesie, spacer na cmentarz, memento mori i w ogóle po nowemu. Szybko podjęta decyzja jest jak zastrzyk. Ból mały, rychłe, duże poczucie bezpieczeństwa. I świetnie. Oczywiście są i problemy. Można wprawdzie zrezygnować z wynajmowania garsoniery, a co ze sprzętami, których sporo nagromadziło się przez lata podwójnego życia. Oddać byłej kochance, to mogłoby ją poniżyć. Rozdać biednym marnotrawstwo. Przynosić do domu jako mienie znalezione strach. Chwilowo więc zostawiamy wszystko, jak było. Czasem, w momentach przerw w nowym, cnotliwym życiu, wpadamy tam, aby przetrzeć kurze lub podlać kwiaty, pomyśleć. A po jakimś czasie zauważamy mimochodem, że córka sąsiadów naszej garsoniery niepokojąco dorasta, zaś rodziców jej nie stać na drogie ciuchy, buciki, nie mówiąc o kompakt diskach. Proponujemy więc, aby czasem wpadła do nas, wytarła te kurze, a jak już jest, podzieliła się swymi młodzieńczymi problemami, na które z naszym życiowym doświadczeniem potrafimy znaleźć niejedno lekarstwo. Janie się obejrzymy. Stop, stop. Przecież właśnie od tego uciekliśmy. To może już lepsza była stara konkubina? I czy stary grzech odnowiony nie jest jednak mniejszy od całkiem nowego? To już trzeba skonsultować z własnym sumieniem i z posłem Niesiołowskim. Chińczycy mówią wprawdzie, że nie można dwa razy wejść do tej samej rzeki, ale kochanek to chyba nie dotyczy. Starzejemy się w falach życia odwiecznej powodzi. Wypalamy się, zużywamy się, choć czujemy się piękni i młodzi. Jeszcze każdy z nas krzepę ma i gaz, tyle w sobie młodzieńczej radości. Jeszcze siła jest, a tu patrzeć kres, ledwo żeśmy naprawdę wyrośli. Słabnie wzrok i głos, szkodzi dym i szkło, no a tyle się piło, paliło. Do utraty tchu, a w godzince snu wciąż o lepszej przyszłości się śniło. Marzyło się. Starzejemy się, starzejemy się. Zapał nasz coraz cichszy i tańszy. Odchodzimy w cień, czując gorzki smak nie do końca wykorzystanej szansy. Entuzjazmu blask wygasł całkiem w nas, na minionych piekielnych zakrętach został popiół i ani słychu w nim o wyśnionych przez wieki diamentach. Może dobry Bóg da, że syn lub wnuk doczekają dni pełnych radości. Lecz gdy patrzę tak na ten ciągły cyrk, powiem państwu, że mam wątpliwości. Poważne. Starzejemy się, starzejemy się, lecz nie pora nam jeszcze umierać. Choć okrutny los, śmiejąc się nam w nos, z naszej półki kolegów podbiera. Z naszej półki kolegów zabiera. Zabiera. Halo? Halo? Sypowa opinia publiczna, słucham. Szczęśliwego nowego roku! I wzajemnie. I zdrowia, szczęścia, pomyślności. I wzajemnie. I dużo pieniędzy, wygranej w totolotka. No, wzajemnie. Powodzenia w życiu osobistym. Wzajemnie. I domku jednorodzinnego, i wspaniałego samochodu. No i wzajemnie. No i sam już nie wiem, czego panu jeszcze życzyć. I wzajemnie. Co pan tak w kółko powtarza i wzajemnie? Przecież ja panu naprawdę dobrze życzę. I wzajemnie. No nie może pan powiedzieć czegoś od siebie? Zegarynka, nie człowiek. Życzę panu więcej oryginalności. I wzajemnie. Och, ty szlak mnie zanatrafi, no. Wie pan, jakie mam wrażenie, że rozmawiam z jakimś ponurym idiotą. I wzajemnie. Cham! Ty, mastodoncie, ty... I wzajemnie. Niech pana diabli wezmą. I wzajemnie. Wam formacje. Nam formacje? Im formacje kabaretu chyba nie. O! Żeby nie rozpoczynać nowego roku od złych wiadomości, zamiast informacji postanowiliśmy złożyć państwu życzenia noworoczne.

A pan może wie, co to jest dosi? Niestety, pani doktor, pojęcia nie mam, co to jest dosi. A to w takim razie pozostały nam już tylko drzwi. Do usłyszenia. Czeka was, historyjka taka czeka was jak trzeba, no a morał marzę, ajajaj. Jak to raz, jak to dwaj artyści szli do nieba, jak to do nieba artyści szli dwaj. Jeden as, jeden as, jeden ascetyczny koryfeusz, jeden szekspirowski wielki tuz. Jeden as i koryfeusz, no a drugi szarak i chudeusz, co w Makbecie halabardę niósł. Jeden as i koryfeusz, no a drugi szarak i chudeusz, co w Makbecie halabardę niósł. Dodajmy tu, że szarak ów, co w życiu syn na scenie wyrzekł siedem słów, jedną konkretną umiejętność miał. Au! Potrafił zrobić mrówkę. I kolegom w krąg płynęły łzy, za kulisami z mrówki każdy w głos się śmiał. Au! Każdy, każdy z mrówki w głos się śmiał. Dobry Bóg, gdy naszego tuza ujrzy, tak zawoła. Ach, szanowny pan, nie może być. Czekaj pan, czekaj pan, erudytę mam ja tu anioła, ty sobie złotko na spacer z nim idź. No a ty, ty mi zaraz, bracie, mrówkę zrobisz, wołał pan i śmiał się ile sił. Ach, nie będę już markotny, mój, a ty, sto dzięki stokrotne, wołał pan i głośno brawo pił. Ach, nie będę już markotny, mój arty, sto dzięki stokrotne wołał pan i głośno brawo bił. Artysto, o, to morał jest, artysto nad swym losem nigdy nie roń łez. Głowa do góry, smutki odgoń precz. I zapamiętaj sobie, że gdy umiesz coś, docenią cię. A kto i kiedy, to już całkiem inna rzecz. To już jest zupełnie inna rzecz. Szanowne radio. Fuch, nareszcie po wszystkim. Serial świąteczny schylił się bliżej końca. Trzy dni świąt przeleciały raz, dwa. Ale przyszedł poniedziałek poświąteczny, a my ze Ziśkiem w poniedziałki nie pracujemy z przyzwyczajenia. We wtorek wreszcie zwlekliśmy się z wyra. We środę wyszliśmy na spacer, żeby nawdychać się sił przyrody. I już cichał nowy rok, i znów sobota, i niedziela. Tasiemiec świąteczny, za przeproszeniem, zeszliśmy ze Ziśkiem poniżej linii stołu. I zrobiliśmy wielkie żarcie za ostatnie pieniądze. Doszliśmy mianowicie do wniosku, że po kiepskich zbiorach rolniczych w zeszłym roku, w marcu tego roku, nie będzie co jeść, a po strajkach górniczych i tak w lutym zamarzniemy. Więc póki co daliśmy sobie w dziób. Żona Ziśka nażarła się ruskich grzybów z okolic Czernobyla, i świeciła jak gwiazda polarna, zwłaszcza Wigilię, i to pięknie wyszło. W zasadzie to był jeden grzyb, tyle, że miał kapelusz jak meksykańskie sombrero. Ziśek mój wrzucił w siebie na wstępie z 10 kilo karpia w galerecie i trzęsie nim do dzisiaj. Mnie, śledzie w różnej postaci, uszami wyszły. Lekko zresztą nakrapiane, gdyż zagryzałem makowcem. Reszta potraw przez ten czas pozbyła się świeżości, a mój Ziśek ciut wcześniej gotówki, gdyż to wszystko było za jego pieniądze. W nowy rok wejdziemy więc rozgrzani, nażarci i na kolanach, bo jakieś wartości chyba obowiązują. Sympatyk. Czerwone i czarne napisał Stendhal i książka ta regał mój zdobi. Powracam ja do niej jak góral do hal, bo pisał ją chyba Jasnowic. Czerwone i czarne to książka sprzed lat. Sprzed lat z górą 150. Choć wątek powieści cokolwiek już zbladł, to tytuł wciąż trzyma w napięciu. Czerwone i czarne napisał Stendhal na oko dość gruby wolumen, a naszej burzliwej historii plik kart potrafił pomieścić w tytule. Czerwone i czarne napisał Stendhal, a tytuł ten jak z Wernychory, bo zwrócić należy uwagę na fakt, jak trafnie gość dobrał kolory. Być może ta powieść i ma wiele wad, lecz musi zachwycić to jedno, że autor w tytule tej książki sprzed lat to nawet przewidział kolejność. Wracamy do naszej rozmowy. Moim rozmówcą jest pan Tomasz Zomer i sprawa Akcja Polska, represje wobec Polaków w Związku Sowieckim w późnych latach 30. Wiele opinii obiegowych na temat Stalina robi z niego patologicznego typa, który pewnie po części był, ale ja należę do tych, którzy zakładają, że dyktator działał racjonalnie. I jeżeli założymy, jeżeli przyjmiemy takie założenie, jakie były główne powody, że w tych latach 30. Stalin postanowił rozwiązać kwestię polską, a mniejszość polska no, była w tym czasie w Związku Sowieckim dość duża, paromilionowa, aczkolwiek nie była największą mniejszością. Przyczyny są skomplikowane, ale wymienię może najważniejsze. Oczywiście istnieje wśród historyków rosyjskich, zwłaszcza historia tak zwanej piątej kolumny. Innymi słowy, to co ja powiedziałem, że robiono rejony narodowościowe polskie po to, żeby były piątą kolumną Związku Sowieckiego do ataku na Polskę. A jednocześnie była interpretacja, że one są piątą kolumną. Tak, tak. Jednocześnie była interpretacja, że to jest piąta kolumna i w ogóle wszyscy Polacy to jest piąta kolumna. Pojawiła się taka teoria wszechogarniającego spisku polskiej organizacji wojskowej, która rzekomo miała mieć kilkadziesiąt tysięcy agentów oraz szeroką bazę społeczną i ta organizacja dążyła do likwidacji Związku Sowieckiego i zamordowania Stalina. To są konkretne zarzuty, tak, które są w dokumentach. Tak, wiem o tym, tylko że raz się zastanawiam nad jedną sprawą. Wiadomo, że torturami można wymusić każde zeznanie, ale mimo wszystko te zeznania trzeba uprawdopodobnić. Jak w państwie tak zamkniętym jak Sowiety mogła być istnieć nawet teoretycznie taka organizacja bez kontaktów z zewnątrz? Oczywiście nie mogła być, ale nałóżmy na to inne rzeczy, które były. Mianowicie rosyjski tradycyjny antypolonizm, który funkcjonował od wieków, można powiedzieć. Od XVII wieku co najmniej. I ta tradycja nie została urwana, ona wręcz została wzmocniona, dlatego, bo przecież doszło do dwóch upokarzających z punktu widzenia sowieckiego, rosyjsko-sowieckiego zdarzeń. Po pierwsze, Polska się odrodziła, co już było... I oderwała się. Oderwała się, co już było policzkiem w twarz, a co więcej... rosyjsko-sowieckie wojska podeszły pod Warszawę i zostały tam pobite. No to umówmy się, że tego typu sytuacja musiała powodować, że te nastroje jeszcze bardziej się rozgrzały. I tu jeszcze dodajmy coś takiego, jak myślenie elit, bo nie do końca nigdy wyrzynanych, których na przykład dzisiaj eksponentem jest Dugin, że Polska psuła wszelkie pomysły, które Rosja miała wobec świata. Polska była osinowym kołkiem wbitym w panslawizm. Tak, no, dowodem tego była obecność Kościoła katolickiego w Rosji, a jeszcze jego resztek w Związku Sowieckim. A przecież Związek Sowiecki walczył z religią. Spośród około 500 księży katolickich, którzy pracowali na terenie Związku Sowieckiego, większość to byli Polacy. I oni też To była już piąta kolumna. To już nie wiadomo czyja, czy Watykanu, czy Warszawy, a być może wspólnie. Tak? Związek Sowiecki przecież w ogóle nawet nie nawiązał stosunków dyplomatycznych z Watykanem z tego względu, że uważał, iż jest to rzecz najgorsza, taki Lucyfer, tak? Tak jak oni sami byli de facto diaboliczni, to w ich takiej teologii komunistycznej tym diabłem był właśnie ten Watykan i ci polscy księża byli jego figurą tam na terenie. Zresztą muszę powiedzieć, że to był jeden, że wydaje mi się, że walka z Cerkwią była chyba jednym z najważniejszych błędów, które popełnili komuniści, bo dzisiejsza Cerkiew idąca na pasku Putina jest najlepszym dowodem, że przy innej polityce religijnej, przy mniejszej ideologizacji reżim bolszewicki mógłby trwać bez kłótni z Kościołem. No tak, ale to też trzeba pamiętać, kim byli twórcy ideologii antyreligijnej. Tak? Tak. No to byli ludzie... ateiści pochodzenia żydowskiego, którzy naprawdę głęboko gardzili tym. Tam była ta liga ateistów i bezbożników, która wydawała pisma typu właśnie bezbożnik, taki był tytuł wprost. Tak. Zresztą nawiasem mówiąc, gdzieś czytałem, że właśnie sam Buchakow nie był człowiekiem wierzącym, niemniej misji Małgorzata zrodził się z takiej zwykłej ludzkiej potrzeby odreagowania właśnie na te bezbożnictwo, na te działania, na te muzea ateizmu i tak dalej, i tak dalej. To był ten impuls, który zrodził mistrza i Małgorzata. Tak, tak, no my nawet sobie nie uświadamiamy, jak to było silne wtedy. To było tak, że dzieci musiały w szkole przechodzić kursy bezbożnictwa, chodzić na bezbożnickie demonstracje. Ja mam takie zdjęcia, gdzie... Nie, to jest właśnie walka z Bogiem, którego nie ma. To była jedna z ciekawszych obsesji. I to nawet w ramach internacjonalizmu. Nawet te polskie dzieci w polskich szkołach, w tych rejonach chodziły z takimi hasłami na plecach, znaczy na tych takich banerach, tak się teraz to nazywa, Boga nie ma, tam tumani, przestrasza i tak dalej, i tak dalej. No to jest śmieszne z naszego punktu widzenia, ale wtedy to nie było śmieszne, bo za to można było dostać kulę w łeb, krótko mówiąc. I zresztą ci wszyscy księża, o czym się bardzo mało mówi, z wyjątkiem tych, którzy się zdążyli w tym czasie, w tych czasach, powiedzmy do 35 roku, repatriować, bo cały czas program repatriacji funkcjonował, zostali zamordowani. Ale wróćmy do... Wróćmy do generalnego powodu. Dlaczego ten atak poszedł właśnie na Polaków? Nie na powiedzmy sobie, Ukraińców, nie na, na ludy bałtyckie, to później przyszła kolej. No i teraz zaczyna się, po wielkim głodzie zaczyna się wielki terror. Wielki terror narasta stopniowo, jak każde ludobójstwo. Najpierw mniejsze akcje, potem większe, potem większe, potem jeszcze większe. Już wcześniej była akcja antypolska, polegająca na wysiedlaniu Polaków najpierw z wąskiego rejonu przygranicznego, a potem w ogóle wysiedlaniu Polaków. W 1936 roku 60 tysięcy polskich rodzin z Ukrainy, z Białorusi wysiedlono do Kazachstanu. I prawdopodobnie ci ludzie ocaleli, bo wypadli z tego miejscowego rozdzielnika. Oni częściowo ocaleli, oczywiście, bo wypadli z rozdzielnika. I teraz co się dzieje? Zaczyna się wielki terror. Szuka się ofiar. Szuka się jakichś ofiar. Ludzi, którzy czymś podpadli. No i oczywiście tam się... Bo oczywiście ma NKWD swoją sprawozdawczość i musi wyrobić normę aresztowań. Tak. I takim, powiedzmy, Żydem w Związku Sowieckim, odpowiednikiem Żyda w nazistowskich Niemczech, są po prostu Polacy. I jeżeli... W dodatku są bezbronni. Są totalnie bezbronni. Ale co więcej, o ile można powiedzieć, Żydzi w III Rzeszy są prześladowani legalnie, to tutaj akcja polska jest skrzętnie ukrywana. Prześladowanie kogoś ze względu na pochodzenie jest sprzeczne z dogmatami komunizmu. No tutaj zaczynają te dogmaty się kruszyć. Zaczynają się dogmaty kruszyć, dlatego, bo operacja antypolska jest jednak zalegalizowana rozkazem 00485 i rezolucją tajnym, ale rezolucją biura politycznego, i tam te jakby oznaki narodowościowe są wprost wskazane. Tyle, że cały czas jest, bo czytałem te przetaczane przez pana protokoły, że to oczywiście jest spisek POW. Tak, tak, jest Polska Organizacja Wojskowa, ale nawet tam jest taki duży dokument w tej mojej książce opisany, uzasadnienie tej operacji, no to widać, że ta Polska Organizacja Wojskowa, no to jest polska nacjonalistyczna organizacja będąca ekspozyturą państwa polskiego, dążącą do likwidacji Związku Sowieckiego, no więc Oczywiście to jest o tyle dla nas surrealistyczne, że eksponentów tej organizacji nie szuka się a przynajmniej nie tylko w wielkomiejskich środowiskach ludzi, powiedzmy sobie Moskwy czy Petersburga, którzy jakiś kontakt ze światem utrudniony mogły mieć, ale z zapadłymi wsiami, z których trudno się było porozumieć z Moskwa, co dopiero z Warszawą. Znaczy ci inteligenci mieli już problemy wcześniej. Tak. Komunistyczna Partia Polski została zlikwidowana tuż przed rozpoczęciem operacji antypolskiej, ale też w ramach... I to jest ciekawe bardzo, że proszę zwrócić uwagę, w październiku 56 roku, znaczy w październiku, w całym 56 roku, ponieważ rzecz wybuchła na 20. zjeździe Komunistycznej Partii Bolszewików, przykryła jakby tę sprawę. Ja jako student w latach 60. czy 70. wiedziałem o rzezi działaczy KPP, ale ani słowa o akcji polskiej. No to wiadomo, to już taka dygresja. No Chruszczow był uczestnikiem bardzo aktywnym wielkiego terroru. Jako sekretarz Ukrainy w tym czasie? Najpierw pod Moskowia, a potem dopiero został przeniesiony na Ukrainę, jak aresztowano towarzysza Kosiora, który z kolei był odpowiedzialny za Wielki Gór, został rozstrzelany w lutym bodajże 39 roku, też jako członek polskiej organizacji wojskowej, czyli to trwało jeszcze troszeczkę dłużej niż nawet ten wielki terror wobec Polaków się skończył. I on miał naprawdę bardzo dużo, nazwijmy to, za kołnierzem. Natomiast rzeczywiście miał takie elementy, nazwijmy to, humanistyczne w tym sowieckim rozumieniu. Bo jak kazali mu mordować tych chłopów w okolicach Moskwy, to on mówi, no tak, chłopów tych mordować, zróbmy jakiś lepszy pomysł. To wymordujmy, jak już mamy mordować, kryminalistów. I wymordował rzeczywiście wszystkich kryminalistów, albo takich, którzy tam podpadali pod tę kategorię. Wiadomo, że tam jak nie było winnych, to się dobrało z niewinnych, więc tam było też niewinnych kryminalistów pewnie sporo. Ale takie miał, nazwijmy to, sumienie komunistyczne. Nie znam tego, nie zaszłam tego pasusu o komunistycznym sumieniu, ale znowuż musimy w naszym rozmowie zrobić przerwę i za chwilę wrócimy do tematu. Ścieżka zdrowego rozsądku. Panie doktorze, jaki jestem szczęśliwy. Zwariował pan? Nie, zaczął się nowy rok. No i co z tego? Będzie wspaniale. To znaczy... Emeryci będą chodzić na obiady do Mariota. Chciałbym. Bezrobotni zasiądą sobie w Mercedesa. Daj im Boże. Zniknie deficyt budżetowy. O, fantastycznie. Rząd będzie powszechnie szanowany. Świetnie. Całe społeczeństwo pokocha Kaczyński. W to nie uwierzę. Prezydent będzie prezydentem wszystkich Polaków i schudnie. Żeby jeszcze nauczył się grać w ping-ponga. Kuroń sobie kupi garnitur i przestanie pić. Termoso być może. Może. Pani premier wyda się za mąż. Byle bogato. Stefan Niesiołowski wstąpi na ścieżkę zdrowego rozsądku. Mam nadzieję, że nie na naszą. Grobelny odda długi i założy bank. Na Rakowieckiej. Samotny poseł Maziarski ożeni się z hrabianką Anastazją. Należy mu się, panie profesorze, dziewiąta. Niech pan się obudzi. Musimy biegać. Choinki wyłysiały drapak, anielskich włosów mierzwa zmięta, odpryski bombek, brudna wata, cóż więcej może być po świętach? Łeb karpia, w którym życia nie ma, butelek zbity tłum przed sypem i taki klimat przejedzenia, że jest właściwie niedosytem. Święta, święta i po świętach znów za wielu było gości. Mało który z nas pamięta wspólny, mocny smak radości. Nawet wiara ta maleńka w mysiej ciurze znikła gdzieś. Święta, święta i po świętach nas też mniej o jakąś część. Na sami zdatach kurzu przyrost szarzeją klisze i wspomnienia. Komuna miesza się z konspirą. Już bez większego obrzydzenia. Zwycięzcy bardzo są zmęczeni. Skłóceni życiem i programem. Brrr. Już chyba nawet zapomnieli, czy było jakieś świętowanie. Święta, święta i po świętach ciągle się rozwidla droga. Dawny druh to często większa żmija od byłego wroga. Pogubie i fobia w lękach toczą wszyscy własne gry. Święta, święta i po świętach. A co mamy zrobić my? Ludzie, czyście upadli zupełnie na głowę? Jedne święta się kończą, zaczynają nowe. Święta, święta i po świętach znowu święta. Muzyka. Marta Blask. Klan Szwendału. Odcinek 93. No i cóż tam, panie kolego? Mecenas Ojszewski zwrócił się do byłego nadinspektora Tacierewicza, który z lornetką w dłoni wychylał się z ponad zaspy. Nic specjalnego. Wachmistrzowski zabrał się do ubijania. Chronionych prawem świstaków? Zainteresowali się bracia Gąsiorkowie. A to zbrodniarz. Chwilowo do ubijania śniegu. Czyli i dalej udają, że są na wczasach. Powiedział były ministrant Adonis, unosząc głowę znad mapnika. A może rzeczywiście są na wczasach? Czy koledzy słyszeli, żeby kiedykolwiek, jakikolwiek agent udał się na wczasy? Broniłem kiedyś agenta, który działał w wojskowym ośrodku wypoczynkowym Parzenica. O, to interesujące. Przyznał się do wszystkiego. Także bez większego trudu uzyskałem dla niego najwyższy wymiar, chciałem powiedzieć najniższy wymiar kary w takiej sytuacji, czyli 15 lat. A na czym polegała jego działalność agenturalna? Nie polegała. Po 14 latach okazało się, że był niewinny. No ale to były inne czasy. I inne teczki. Cicho, cicho, wychodzą. Szwendały? Na razie górale przecierać szlak dla